حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ شہر میں ہوئی تھی، جہاں ان کا تعلق حبشی غلاموں کے خاندان سے تھا۔ سرداران قریش میں سے ایک نامور شخصیت امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے۔ اس دور میں غلاموں کی جو زندگی ہوا کرتی تھی، ویسی ہی زندگی یہ بھی گزار رہے تھے۔ شب و روز پلا چون و چا، اپنے آقا کی خدمت اور اس کے لیے محنت و مشقت، اور بس یہی ان کی زندگی تھی۔ انہی دنوں مکہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے چرچے ہونے لگے۔ تب سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے، خوب تماشا بنایا کرتے، اور ان بےہودہ حرکات میں بلال کا آقا امیہ بن خلف سب ہی سے پیش پیش ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ کا استعمال اور اخلاق سے گرے ہوئے کلمات، یہی امیہ کا روز مرہ کا معمول تھا۔ بلال کے کانوں تک یہ تمام باتیں پہنچتی رہتی تھیں۔ دین برحق کی طرف دعوت دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے والوں کو جو کچھ کہا کرتے تھے، وہ بھی نیز جواب میں سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے تھے، وہ بھی۔ اس حوالے سے ایک عجیب و غریب بات جو ان دنوں بلال نہایت شدت کے ساتھ محسوس کیا کرتے تھے، وہ یہ کہ ان کا آقا امیہ بن خلف نیز اس کے ہم روایت سائے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ اکثر و بیشتر آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے یوں بھی کہا کرتے تھے کہ بخدا ہم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، غداری، بے وفائی اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہیں پایا۔ تب بلال کو بڑی حیرت ہوتی کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، جھٹلاتے بھی ہیں، بےہدا گوئی بھی کرتے ہیں، ایزا بھی پہنچاتے ہیں، لیکن باہم ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلی اخلاق و کردار کی خوب تعریف بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ تو بڑا ہی عجیب معاملہ تھا۔ بلال اکثر ان روئے سائے قریش کو اسی بارے میں باہم سرگوشیاں کرتے ہوئے سنتے، ان کی سماعت سے وقتاً فوقتاً ان کی باتیں ٹکراتی رہتی۔ آخر کافی دنوں تک ان کی یہ سرگوشیاں مسلسل سنتے رہنے کے بعد بلال اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام روئے سائے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت و صداقت سے خوب واقف ہیں، اور مزید یہ کہ اس چیز کے متعارف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف اور بغض و عناصر پر کم بستہ، ان کی اس حرکت کے پیچھے دو اسباب کار فرما ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر کے دین اسلام قبول کر لینے کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ نیز ان کے دین کے ساتھ غداری و بے وفائی تصور کرتے ہیں، جو کہ انہیں کسی صورت قبول نہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ انہیں یہ خوف لاحق ہے کہ دین اسلام قبول کر لینے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کر لینے کی صورت میں انہیں دین اسلام کی تعلیمات کی پیروی کرنا ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا، تب ان کی اپنی سرداری کا کیا بنے گا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا، رفتہ رفتہ بلال کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی جائے اور ان کی گفتگو براہ راست سنی جائے۔ چنانچہ ایک روز موقع پا کر بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو سنی، جس پر بلال انتہائی متاثر ہوئے اور دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی خبر مشہور ہوتے ہی بڑے بڑے روئے سائے قریش کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ خصوصاً بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا امیہ بن خلف تو آگ بگولا ہو گیا، تکبر و غرور اور غصے کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا، اور وہ یوں کہنے لگا کہ میرا یہ حقیر سا غلام، اس کی یہ جرت کہ اس نے میرا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اپنا لیا، یعنی اس نے اس بات کو اپنے لیے بہت بڑی بے عزتی اور ذلت اور رسوائی کا ذریعہ سمجھا کہ میرا کوئی غلام میرے ہی دین سے منہ موڑ کر کسی اور کا دین اختیار کر لے۔ اور پھر وہ اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یوں کہنے لگا، کوئی بات نہیں، آج کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی میرے اس نافرمان اور غصہ غلام کا اسلام بھی غروب ہو جائے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرک اور بدمزاج آقا نے تو بلال کے بارے میں نیز دین اسلام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس غلام کا یہ نیا دین بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا، لیکن راہ حق میں بلال کی ثابت قدمی نے ثابت کر دکھایا کہ ان کے اسلام کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا، تا دم آخر ان کا دل ایمان کے نور سے جگمگاتا ہی رہا، البتہ ان کا وہ مغرور و بدبخت آقا جس دین پر تھا یعنی کفر و شرک اور معصیت و ضلالت، اس باطل کا سورج رفتہ رفتہ مکہ شہر سے ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اس ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کرنے والوں کو چند شدید ترین مشکلات سے دوچار ہونا پڑا تھا، وہی تمام تر مشکلات حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی آ کھڑی ہوئی۔ سرداران قریش کی طرف سے تکلیف اور اعزا رسانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا، چنانچہ کبھی ان کی پشت ننگی کر کے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، کبھی شدید گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ حرکت نہ کر سکیں، کبھی پاؤں میں رسیاں ڈال کر دن بھر مکے کی پتھریلی اور آگ اگلتی ہوئی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، لیکن ظلم ستم اور وحشیت و بربریت کے اس تمام تر سلسلے کے باوجود بلال کے پائے استقامت کبھی لغزش نہ آئی۔ وحشیت و بربریت کے اس لامتناہی سلسلے کے دوران شدت تکلیف کی وجہ سے اکثر ان پر غشی طاری ہو جایا کرتی تھی، اور جب وہ ہوش میں آتے تو ان کی زبان پر احد احد کا ورد جاری ہو جاتا، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک روز ان جلاد صفت اور سنگ دل سرداران قریش میں سے کسی کو بلال کی حالت دیکھ کر کچھ رحم آ گیا، تب اس نے یہ پیشکش کی کہ دیکھو بلال، تم ہمارے خداؤں کے بارے میں بس ایک بار کوئی اچھی بات کہہ دو، یوں کہہ دو کہ اصل بڑا خدا تو یقیناً اللہ ہی ہے مگر یہ بھی چھوٹے خدا ہیں، تب ہم تمہیں زد و کوب کرنے کا یہ سلسلہ بند کر دیں گے۔ نیز اس کے بعد بھی مسلسل سرداران قریش یوں کہتے رہے کہ دیکھو بلال، ہماری عزت کا سوال ہے، ہماری عزت خطرے میں ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے بڑے نامور اور طاقتور ترین روئے سائے سرکریش یہ سب کے سب اپنے ہی ایک معمولی سے غلام کے سامنے عاجز اور بے بس ہو گئے، لہذا اے بلال، بس ایک بار ہمارے خداؤں کے بارے میں تم کوئی اچھی بات کہہ دو، یوں ہماری بھی عزت رہ جائے گی اور تمہاری بھی جان چھٹ جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس مسلسل عذاب سے جان چھڑانے کا یہ سنہری موقع تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بغیر کسی ادنا تردد کے فوری طور پر اور دو ٹوک انداز میں ان کی اس پیشکش کو صاف ٹھکرا دیا، اور پھر اس کے بعد اسی کیفیت میں وہاں مکے میں وقت گزرتا رہا۔ روئے سائے قریش کی طرف سے بلال کے لیے زد و کوب اور اعزا رسانیوں کا سلسلہ عروج پر ہو یا پیار و محبت کے ساتھ پیشکش کا کوئی موقع ہو، ہمیشہ ہی بلال بڑے ہی جذباتی انجام میں اپنا وہی نغمہ جادو گنگناتے رہے، یعنی احد احد۔ بلال کی بے مثال استقامت کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ ان کا آقا امیہ اب اکثر انہیں یوں کہا کرتا تھا کہ دیکھو بلال، اب تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ تم سے زیادہ یہ عذاب خود میں بھگت رہا ہوں، میری عزت برباد ہو رہی ہے، میں بڑی مصیبت میں بسا ہوا ہوں، اس لیے بس ایک بار ہمارے بتوں کی بس تھوڑی سی تعریف کر دو۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہی جواب یعنی احد احد کا ورد سن کر امیہ کے شعور جدان میں اور اس کے دل دماغ میں ایک زلزلہ سا پرپا ہونے لگتا۔ ایک روز اسی طرح شدید گرمی کے دنوں میں تپتی دوپہر میں، جب بلال کے آقا امیہ بن خلف نے انہیں جلسہ دینے والی ریت پر لٹا رکھا تھا اور اعزا رسانی کا وہی سلسلہ پرانا سلسلہ جاری تھا کہ اسی دوران اتفاقاً وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، انہوں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو ان کے اٹھے ہوئے قدم اسی جگہ رک گئے، اور پھر انہوں نے امیہ اور اس کے ساتھیوں کو با آواز بلند مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا، کیا تم مار ڈالو گے اس شخص کو محض اس وجہ سے کہ یہ یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد امیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یوں کہا، اے امیہ، تم اس کی قیمت سے بھی زیادہ رقم مجھ سے وصول کر لو اور اسے آزاد کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس پیشکش کو امیہ نے اپنے لیے بڑی خوش قسمتی سمجھا کہ اس طرح اس کی عزت بچ گئی۔ مزید یہ کہ وہ سبھی روئے سائش وریش تھے، ہی تجارت پیشہ لوگ، اور اس وجہ سے ہمیشہ اسی فکر میں رہا کرتے تھے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے، اور بس یہی ان کا مشغلہ اور ان کا مطلوب و مقصود تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کو فوراً ہی قبول کر لیا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تاؤ خیر فوری طور پر منہ مانگی قیمت امیہ کو ادا کی اور بلال کو اس سے خرید لیا، اور پھر اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے امیہ اور اس کے ساتھیوں کے سامنے ہی بلال کو آزاد بھی کر دیا، اور پھر یہ دونوں وہاں سے چل دیے. تب امیہ اپنے خف مٹانے کے غرض سے پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر یوں کہنے لگا، اگر آپ محض ایک اوقیہ کے اوز بلال کو مجھ سے مانگتے تب بھی میں ضرور اسے آپ کے ہاتھ فروغ کر دیتا، کیونکہ یہ تو ہے ہی ایسا بیکار و بے قیمت غلام. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ امیہ کی اس بیکار اور فضول بات کا جواب دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا، بلال کی جو منہ مانگی قیمت میں نے تمہیں ادا کی ہے، اگر تم اس سے زیادہ کا تقاضا کرتے تب بھی میں ضرور بلال کو تم سے خرید لیتا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس تمام صورتحال کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ظالم امیہ کی شکنجے سے بلال کی آزادی پر انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا، اور پھر مکی دور گزرتا رہا. سن 13 نبوی میں ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر تمام مسلمان اپنا آبائی شہر اور مکہ اور اپنا سب ہی کچھ چھوڑ کر محض اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے خاطر مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے. انہی مہاجرین حضرات میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. مدینہ پہنچنے کے بعد اب اس نئے ماحول میں نئی زندگی کا جب آغاز ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اس نئے معاشرے کے استحکام اور نوزائیدہ اسلامی مملکت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کی غرض سے فوری طور پر چند بنیادی قسم کے اقدامات کیے، جن کے اثرات اور ثمرات بہت ہی مفید ترین اور دور رس ثابت ہوئے. انہی فوری اور بنیادی قسم کے اقدامات میں سے ایک اقدام یہ تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا مقدس ترین کام انجام دیا گیا، جس میں عام مسلمانوں کی شانہ بشانہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس محنت و مشقت فرماتے رہے، اور لکڑی پتھر مٹی وغیرہ سامان تعمیر اپنے کندھوں پر ڈھوتے رہے. جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی تو اب اس میں نماز با جماعت کی ادائیگی کا مرحلہ آیا، تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے میں باہمی اخوت و محبت، مساوات، تعارف، ایک دوسرے کے لیے جذبہ خیر سگالی، خیر خواہی، ہمدردی اور ایک دوسرے کی خبر گیری کے مبارک جذبات مزید مستحکم ہوں، آپس میں قربتیں اور محبتیں پروان چڑھیں اور نفرتوں اور دوریوں کا خاتمہ ہو. اب اس موقع پر سوال یہ تھا کہ ہر نماز باجماعت کے وقت سب کو مطلع کیسے کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، لہذا سب لوگ مسجد پہنچ جائیں. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں گھڑی تو نہیں تھی، نہ ہی کوئی اور ایسا وسیلہ یا ذریعہ تھا. آخر جب اس مقصد کے لیے اذان کی مشروعیت ہوئی تو اب یہ سوال درپیش آیا کہ ہر روز پابندی کے ساتھ 5 بار مسجد نبوی میں اذان دینے کا یہ فریضہ کون انجام دے گا؟ اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، جو ابتداء اسلام سے ہی عہد عہد کا وہ نغمہ جاوادہ گنگناتے چلے آ رہے تھے، اور اسی کو انہوں نے شب و روز اپنا ورد بنا رکھا تھا. لہذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے لیے بھی انہی کو منتخب فرمایا، تاکہ شب و روز اور صبح و شام اللہ رب العزت کی تکبیر و تحلیل کا مقدس ترین فریضہ بھی یہی انجام دیں. اور یوں سالہا سال تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی مؤثر دل نشین آواز میں یہ اذان مدینہ کی فضاؤں میں گونجتی رہی اور اہل ایمان کے دلوں کو گرماتی رہی، اور یوں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مبارک انتخاب کے نتیجے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام میں اولین مؤذن مقرر ہوئے، جو کہ یقیناً بہت بڑا شرف اور اعزاز تھا. ہجرت مدینہ کے موقع پر مسلمان جب مکے سے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے تب ابتدا میں تو مشرکین مکہ خوشی مناتے رہے کہ اچھا ہوا یہ مسلمان ہمارے شہر مکہ سے دور چلے گئے، لیکن اس کے بعد جب انہیں اس قسم کی اطلاعات ملنے لگی کہ مسلمان تو اب وہاں مدینہ میں چین و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے. مزید یہ کہ وہ سب تجارت پیشہ لوگ تھے، اور مکے سے ملک شام کے درمیان وہ تجارتی شاہراہ جو ان کی معیشت کے لیے شہرہ کی حیثیت رکھتی تھی راستے میں مدینہ سے گزرتی تھی. لہذا اب انہیں یہ اندیشہ ستانے لگا کہ اگر مسلمان نے ان شاہراہ پر قبضہ کر لیا تب ان کی تجارت کا کیا بنے گا. یہی وہ اسباب تھے جن کی بنا پر اب مشرکین مکہ کی راتوں کی نیند اڑنے لگی، اور پھر انہوں نے فوری طور پر مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کی ٹھانی، جس کے نتیجے میں متعدد غزوات کی نوبت آئی. چنانچہ ہجرت مدینہ کے فوری بعد محض اگلے ہی سال حق و باطل کے درمیان اولین معرکہ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر کیفیت یہ ہوئی کہ مشرکین مکہ جب مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچل ڈالنے کے غرض سے نہایت زور و شور اور جوش و خروش کے ساتھ تیاریوں میں مشغول تھے، تب ان سرداران قریش میں سے امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا کافی بددلی اور تذبذب کا شکار تھا، کیونکہ اس جنگ کے تصور سے ہی اس کے شعور و جدان پر عجیب و وحشیت سی طاری ہونے لگتی اور انجانے خوف کی ایک لہر اس کے رگ و روپ میں دوڑ جاتی۔ حالانکہ اس سے قبل مختلف قبائلی جنگوں میں وہ ہمیشہ پیش پیش رہا تھا اور نامی گرامی شہ سوار تھا، لیکن اب غزوہ بدر کے موقع پر مکے سے روانگی سے قبل اپنے اسی انجانے خوف کی وجہ سے اس نے اس جنگ میں شرکت نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ بڑے بڑے روئے سائے قریش کو جب امیہ کے اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، خاص طور پر ان روئے سائے قریش میں سے ایک نامی گرامی سردار جس کا نام عقبہ بن ابی تھا۔ یہ امیہ کا بہت ہی جگری اور قریبی دوست تھا۔ یہی امیہ کو حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم ڈھانے اور وحشیانہ طریقے سے انہیں زد و کوب کرتے رہنے پر اکسایا اور بھڑکایا کرتا تھا۔ اس سردار کو جب یہ علم ہوا کہ امیہ نے مسلمانوں کے خلاف اس اولین جنگ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیے لیا، تب اس سے رہا نہ گیا اور امیہ کے ساتھ اس سلسلے میں گفت و شنید کے غرض سے یہ چل پڑا۔ امیہ اس وقت بڑے بڑے سرداران قریش کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا تھا، محفل عروج پر تھی۔ تب اس کے دوست عقبہ نے وہاں پہنچتے ہی ان تمام معزز سرداران قریش کی موجودگی میں اسے بزدلی اور غداری کا طعنہ دیا۔ تب امیہ حیران و پریشان اسے دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن ابھی وہ اس کیفیت سے نکلنے بھی نہ پایا تھا کہ ان تمام سرداران قریش کی نگاہوں کے سامنے عقبہ نے ایک اور بہت بڑی عجیب و غریب حرکت کر ڈالی۔ ہوا یہ کہ وہ اپنے ہمراہ عورتوں کے بناؤ سنگھار کا کچھ سامان لایا تھا۔ اس نے وہ سامان امیہ کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، اے امیہ، آج ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تم مرد نہیں بلکہ عورت ہو، لہذا یہ سامان پکڑو اور ہماری روانگی کے بعد اپنے گھر میں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر خوب بناؤ سنگھار کرتے رہو۔ بری محفل میں اپنے ہی دوست کے ہاتھوں اتنی بڑی عزتی اور اتنا بڑا طعنہ سننے کے بعد امیہ غصے سے آنکھ بگولا ہو گیا اور یوں کہنے لگا، اللہ تمہارا ستیہ ناس کرے، اور یہ جو چیز یعنی بناؤ سنگھار کا سامان تم اپنے ہمراہ لائے ہو، اللہ اس کا بھی ستیہ ناس کرے۔ اور تب اتنی بڑی بے عزتی اور اتنے بڑے طعنے کے بعد اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں رہا، انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی اور اسے جنگ بدر میں شرکت کے لیے نکلنا ہی پڑا۔ امیہ بن خلف کا یہی خاص دوست عقبہ بن ابی معیط اسے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وحشیانہ تشدد و ظلم و ستم پر اکسایا کرتا تھا، اور اب پھر سے اسی دوست نے ہی امیہ کو مسلمانوں کے خلاف اس اولین جنگ میں شرکت پر آمادہ کیا تھا۔ تب امیہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہاں بدر کے میدان میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے تو بہت کوشش کی تھی کہ اس جنگ میں شرکت نہ کرنے کی، مگر جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، یہی قانون قدرت ہے جو کہ اٹل ہے، پتھر پر لکیر کی مانند ہے کہ جیسے نہ کوئی بدل سکتا ہے نہ ہی مٹا سکتا ہے۔ یہی عقبہ امیہ کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خوب ورغلایا کرتا تھا، اور اب یہی عقبہ امیہ کو لے چلا بدر کی جانب جہاں موت اس کی منتظر تھی، اور وہ بھی کس کے ہاتھوں۔ آخر جب مسلمان اور مشرکین مکہ بدر کے میدان میں ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوئے، چند انفرادی جھڑپوں کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا، عام یلغار ہوئی، مورکہ اپنے عروج کو پہنچا تو اس کے ساتھ ہی بلال کا وہی نغمہ جا ودا، احد بھی اپنے عروج کو جا پہنچا۔ آج اس رگمغا میں مسلسل یہی ویت کرتے ہوئے بلال بڑی ہی بے مثال بہادری شجاعت کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ اسی دوران اچانک بلال کا امیہ کے سامنا آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ امیہ جو صدا سے ہی بہاڑا بہادر تھا، نامی گرامی شہ سوار تھا، لیکن آج اسے نہ جانے کیا ہوا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگاہ پڑتے ہی اس کے سراپا لرزہ طاری ہو گئے، خوف کی ایک لہر اس کے تمام وجود میں دوڑ گئی اور تب اس نے وہاں سے بھاگنے اور بچ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں اب گویا اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اور تب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی ہاتھ میں جس نے ایک زمانے تک امیہ نے ہتھکڑیاں ڈال رکھی تھی، ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں مقید اپنے اس کمزور بے بس اور لاچار غلام کو وہ بدترین تشدد اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ آج بدر کے میدان میں بلال کے انہی ہاتھوں سے ایک ہی وار میں فخر و غرور اور رعونت و تکبر سے اکڑا ہوا امیہ کا سر زمین پر آ رہا ہے۔ یہ ہے قانون خاتون قدرت جو خود اپنی راہ بناتا ہے، حضرت بلال کچھ دیر اسی جگہ خاک و خون میں لت پت تکبر کے اس مجسمے کی جانب بغور دیکھتے رہے، اور پھر دیوانہ وار وہی احد احد کی صدا بلند کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ وقت کا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا یادگار واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 جانساروں کے ہمراہ مکے میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر کوئی فاتحان شان و شوکت نہیں تھی، کوئی قبر و غرور نہیں تھا، وہاں تو محض اپنے رب کی کبریائی اور حمد ثنا تھی۔ اسی کیفیت میں مسلسل پیش قدمی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ہمراہ لیے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ شرک اور گمراہی کے جو آثار وہاں نظر آئے ان کا صفایا کیا، اور پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر جا کر اذان دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب حضرت بلال نے کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا گونجی تو پورے شہر مکہ پر گویا ایک سکوت طاری ہو گیا، ہر چیز اپنی جگہ ساکت و جامد ہو کر رہ گئی۔ جو اہل ایمان تھے وہ نہایت ہی ادب و خشوع کی کیفیت میں ہم تن گوش ہو کر بلال کے ساتھ اذان کے مقدس کلمات دہراتے رہے، جبکہ مشرکین پر ایک عجیب سا سکتہ طاری ہو گیا۔ انہیں تو نہ تو اپنی آنکھوں پر یقین آ رہا تھا اور نہ ہی اپنے کانوں پر، ان کے زنگ آلود اور شرک زدہ دل اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے کسی صورت آمادہ ہی نہیں تھے کہ یہ کمزور اور بے بس مسلمان جو محض چند سال قبل یہاں سے نہایت ہی بے بسی اور بیچارگی کے عالم میں نکلے تھے، آج یہ واپس آ گئے ہیں، اور صرف واپس ہی نہیں آئے بلکہ فاتحانہ واپس آئے ہیں۔ مزید یہ کہ بلال یہ حبشی غلام جسے ہم اسی شہر مکہ میں گلے میں رسی ڈال کر دن بھر تپتی ہوئی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، آج یہ ہماری نگاہوں کے سامنے تمام روئے سائے سرپریش کی موجودگی میں کعبے کی چھت پر چڑھ کر کس قدر شان بے نیازی کے ساتھ اور کس طرح بے خوف و خطر ہو کر اذان دے رہا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے۔ اور پھر اسی موقع پر ہی جب کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین مکہ کی طرف متوجہ ہوئے، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، تب یہ کیا منظر آیا، ہر طرف وہی پرانے چہرے، بڑے بڑے مجرم، خونی اور قاتل، وہی پرانے دشمن، آج بھی بس شرمندہ سر جھکائے ہوئے اور نگاہیں نیچی کیے ہوئے نظر آئے، اور یہ وہی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، جانی دشمن تھے، جنہوں نے مکے میں آپ کے قتل کی سازش کی، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہر قسم کا ظلم روا رکھا، ہر قسم کی بدسلوکی کے لیے انہیں تختہ مشک بنائے رکھا۔ آپ کچھ دیر یوں ہی ان سب کی جانب دیکھتے رہے، کچھ دیر سوچوں میں ڈوبے رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان بدترین دشمنوں اور بدخواہوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ یادگار الفاظ کہے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ الفاظ سن کر اب وہ مزید حیران و پریشان اور انگشت بدان رہ گئے، اور سوچنے لگے کہ ہم سالہ سال تک کس طرح انہیں ستاتے رہے، کیا کیا ظلم و ستم کے پہاڑ ہم ان پر توڑتے رہے، اور آج جب ہم مجبور و بے بس ہاتھ باندھے ہوئے اور گردنیں جھکائے ہوئے ان کے سامنے کھڑے ہیں، تو انہوں نے ہم سے کوئی انتقام لینے کی بجائے یہ کیسی عجیب بات کہہ دی کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آج یہ ہماری گردنیں اڑا دینے کا حکم سنائیں گے، لیکن انہوں نے تو ایسا کوئی سا حکم صادر کرنے کے بجائے ایسی بات کہہ ڈالی کہ جس سے پتھروں میں بھی دھڑکن پیدا ہو جائے۔ اور پھر فتح مکہ، غزوہ حنین، نیز غزوہ طائف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے سے مدینے کی جانب واپسی ہوئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آئے۔ یہ وقت کا سفر جاری رہا، مدینہ میں بدستور دن میں 5 بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزان گونجتی رہی، دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھاتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ گزرتے ہوئے ہر لمحے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین یہ قلبی تعلق تو بہت پہلے سے ہی تھا، جب حضرت ہجرت مدینہ سے بھی چند سال قبل وہاں مکی دور میں جب اسراء و معراج کا عظیم شان اور یادگار سفر پیش آیا تھا۔ اس سفر سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بلال، قبول اسلام کے بعد آپ نے جو بہترین عمل انجام دیا ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے، کیونکہ آج رات میں نے آپ کی جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قبول اسلام کے بعد میرا وہ عمل جو میری نظر میں سب سے زیادہ مفید اور بہترین ہے وہ یہ کہ رات یا دن کے کسی بھی حصے میں جب بھی میں خوب اچھی طرح وضو کرتا ہوں تو اس وضو کے بعد اللہ مجھے جس قدر بھی توفیق عطا فرما دے میں کچھ نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے استفسار کے جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ معمول بیان فرمایا کہ رات ہو یا دن جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو حسب توفیق کچھ نہ کچھ نوافل ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر بلند اور عظیم مقام و مرتبہ نصیب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ محسوس فرمائی۔ یقیناً اس سے نوافل کی فضیلت و اہمیت کے ساتھ ساتھ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و منقبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا قرب اور قلبی تعلق بھی واضح و ثابت ہوتا ہے کہ وہاں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے قدموں کی آہٹ سنی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خاطر عرصہ دراز اور ابتدائی اسلام سے ہی چلا آ رہا تھا اور جو کہ ہر گزر ہوئے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تادم آخری انتہائی خوش اور مسرور و مطمئن رہے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا واقعہ یقیناً بہت ہی اندھناک سانحہ تھا، جس کی وجہ سے تمام مدینہ شہر میں ہر جانب رنج و علم کی فضا چھائی ہوئی تھی، ہر کوئی غم کے سمندر میں ڈوبا رہا۔ یہی کیفیت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب انہوں نے مسجد نبوی میں اذان دینے کا وہ سلسلہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ دوران اذان جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو وہ بہت اداس ہو جاتے، آواز گلوگیر ہو جاتی اور تب ان کے لیے اذان مکمل کرنا بہت دشوار ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب مدینہ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک شام میں جو اسلامی فوج رومیوں کے خلاف برسر پیکار ہے میں بھی وہاں چلا جاؤں اور اب اپنی باقی زندگی ان سپاہیوں کے شانہ بشانہ بس اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وقف کر دوں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ بلال آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے، لیکن بلال جانے پر مصر تھے۔ دونوں طرف سے اصرار کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا، اگر آپ اس وجہ سے مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ نے مجھے مکے میں امیہ سے خرید کر آزاد کیا تھا اور اپنے اسی احسان کی وجہ سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بات مانوں، تب ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، اور اگر آپ نے مجھے محض اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا تھا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے مت روکیے، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلال کی زبانی یہ بات سنی تو انہیں مدینے سے ملک شام چلے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منور سے ملک شام منتقل ہو گئے اور وہاں اسلامی لشکر میں شامل ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے خاطر جد و جہد میں مشغول و منہمک رہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں انہیں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسی طرح اب ملک شام میں بھی سبھی لوگ دل و جان سے ان کی عزت کیا کرتے تھے، لیکن بلال ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے، میں تو محض ایک حبشی غلام ہوں، ایک سیافام کنیز کا بیٹا۔ دراصل یہ تو محض حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تواضع و عجز ان کے ساتھ تھا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام میں چہروں کی سفیدی یا سیاہی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز تو دلوں کی سفیدی یا سیاہی ہے، بالفاظ دیگر اصل اعتبار اعمال کی سفیدی یا سیاہی کا ہے، جبکہ چہروں کی سفیدی یا سیاہی دین اسلام میں قطن کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ شب و روز کا یہ سفر جاری رہا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے بعد خلیفہ دوم کی حیثیت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری سنبھالی تب اسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ وسعت اختیار کر گیا۔ گویا مشرق و مغرب میں فتوحات کا ایسا طاقتور سیلاب تھا جس کے آگے بند باندھنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہی دنوں سن 17 ہجری میں سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت فتح بیت المقدس کا انتہائی یادگار اور تاریخی واقعہ پیش آیا۔ اس موقع پر مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ایک معاہدے کے مطابق اب بیت المقدس شہر کی چابی مسلمانوں کے حوالے کی جانی تھی۔ اس موقع پر رومیوں کے بادشاہ نے یہ شرط رکھی کہ اس مقصد کے لیے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بیت المقدس آئیں، ہم چابی فقط انہی کے حوالے کریں گے، کسی اور کو ہم یہ چابی نہیں دے سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذریعہ مکتوب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورت حال سے مطلع کیا۔ تب ان کا یہ خط موصول ہونے پر مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابر صحابہ کرام سے اس بارے میں مشاورت کی۔ اس موقع پر بعض حضرات نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے کیونکہ رومیوں نے ہم مسلمانوں کو محض تنگ کرنے کی خاطر نفسیاتی حربے کے طور پر یہ شرط رکھی ہے، مسلمانوں کے خلیفہ خود بیت المقدس آئیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رومی جب ہم سے شکست کھا چکے ہیں تو کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ شہر کی چابی تو ہم ویسے بھی ان سے چھین سکتے ہیں کہ جب ہم یہ شہر ہی فتح کر چکے ہیں تو اب چابی کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ اس موقع پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو وہاں ضرور جانا چاہیے کیونکہ اس طرح جذبہ خیر سگالی بڑھے گا اور رومیوں کے ساتھ ہمارے آئندہ تعلقات پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند کرتے ہوئے بیت المقدس جانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کرنے کے بعد وہاں سے بیت المقدس کی جانب نحو سفر ہو گئے۔ طویل سفر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں اسلامی فوج کے سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز دیگر کبار صحابہ اہم شخصیات اور مختلف سپہ سالاروں سے ملاقات ہوئی، مثلا معاذ بن جبل، خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان، شرجیل بن حسنہ وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں دائیں بائیں کسی کو تلاش کرتی رہیں۔ کسی نے استفسار کیا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کو کسی کی تلاش ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں، بلال کہاں ہیں؟ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو سب نے اصرار کیا کہ آج بلال اذان دیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر دی۔ آخر خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بلال، فتح مکہ کے یادگار اور عظیم الشان موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 افراد پر مشتمل لشکر میں سے صرف آپ کو اذان کے لیے منتخب فرمایا تھا، وہ یادگار ترین موقع تھا، اور آج یہ فتح بیت المقدس کا واقعہ بھی یادگار ترین موقع ہے، لہذا ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ آج بھی آپ ہی اذان دیں۔ تب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمادہ ہو گئے اور اذان دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس موقع پر وہاں موجود تھے، آج سالہا سال کے بعد جب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز اور دل نشین آواز میں اذان سنی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ یاد آ گیا اور تب وہ سبھی آپ دیدہ ہو گئے۔ شب روز اور شام صبح و شام گئے سفر جاری رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدستور ملک شام میں ہی مقیم رہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے جذبے سے سرشار مسلسل اسلامی فوج میں خدمات انجام دیتے رہے۔ آخر سن 20 ہجری میں وہیں دمشق میں مختصر علالت کے بعد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اللہ سے جا ملے۔ یوں وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی کہ جب ابتدائی اسلام میں احد کا نعرہ اسی آواز میں بلند ہوا کرتا تھا تو مکہ شہر میں بڑے بڑے ظالم و جابر اور مغرور و متکبر سرداران قریش کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں مدینہ میں یہی آواز اذان کی صورت میں بلند ہوتی اور مدینہ کی مبارک فضاؤں میں گونجتی تو اہل ایمان کے دلوں کو گرما دیا کرتی تھی۔ فتح مکہ کے یادگار موقع پر بھی یہی آواز اذان بن کر فضا میں بلند ہوئی تھی، اور پھر فتح بیت المقدس کے یادگار موقع پر بھی یہی آواز اذان بن کر فضا میں گونجی تھی۔ یہ مبارک آواز اب ہمیں کے شک کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی حضرت بلال بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات جنت الفردوس میں بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت سے نوازے، آمین ثم آمین۔